أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر، إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم ابن آدم عليه له أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. دارب قيمتي اللهم قلره ربهم جل جلاله أقومش عضوهم. Bu mübarek kısa asr suresini en güzel şekilde okuyup anlamayı, hayata tatbik etmeyi ve başkalarına en güzel şekilde sabırla anlatmayı cümlemize nasip ve müyesser kılsın. Bu arada birbirimize hakikati anlatırken Rabbimiz Celle Celaluhu bizi birbirimize utandırmasın. En güzel şekilde birbirini anlatıp birbirini sabırla dinleyen kullarından eylesin inşallah rahman. Amin. Evet değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere tavsiye ettiğini, ona gelen Allah tarafından vahyolunan Kur'an-ı Kerim'i insanlara nasıl anlattığını ve anlatırken nasıl anlattığını da bizlere bildiriyor değerli ve kıymetli Allah'ın kulları. Allah Sübhanehu ve Teala Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bir ruhsat veriyor. Ey Muhammed, sana inen Kur'an'ı hakkıyla anlat. Güzel bir şekilde anlat ki seni güzel bir şekilde anlasınlar benden korkanınızı anlatırken. Kimseden çekinmeden, korkmadan anlat anlat, insanlar cahillikle gitmesinler. Cehalet üzerine yürümesinler. Hakikat üzerine gitsinler diye Allah Subhanahu ve Teala ona bir ruhsat veriyor. Biz de bu ruhsatı kendimize almaya çalışalım. Bu ruhsatla hayatımızı donatalım güzel Allah'ın kulları. Allah Subhanahu ve Teala ayeti celalinde bize şunu tarif ediyor güzel Allah'ın kulları. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. Burada değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, Allah Subhanahu ve Teala bizlere ruhsat veriyor ve diyor ki işte benim size göndermiş olduğum ruhsat nedir biliyor musunuz? Kur'an'dır, kitaptır, size inen vahidir. İşte bu sözün bizlere tarif ettiği şudur: onlar ki diyor öyle seçkin kimselerdir ki Allah'ın buyruklarını, kitabını, Kur'an'ını, kelamını tebliğ ederler. Onu sayıp ve kimseden, Allah'tan korkar, kimseden korkmazlar. Allah'ı sayıyorlar, ondan çekinirler. Korkarlar. Ondan başka kimseden çekilmez ve korkmazlar. Ve diyor ki, yine diyor benden başka hasaba çeken olarak da Allah yeter. Diyor ki benden korkun, ben başkasından korkmayın, yine diyor benden başka. Ha, ben sizlere yeterim, hesaba çekecek, azap verecek olan da benim. Bunu bize diyen Allah Subhanahu ve Teala'dır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bize tarif ediyor. Ey ya yuhannes, ittakullah ve ti'uh. Ey insanlar, Allah'tan nasıl korkulacaksa öylece korkun. Takva sahibi olun. Ve size verilen emre uyun. Ve o emri de tebliğ edin. İşte Allah Subhanahu ve Teala Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a neyi anlatıyor biliyor musunuz? Çok dikkat edilecek husus bu. Dikkatinizi de buraya vermenizi istiyorum. Güzel Allah'ın kulları, dikkatinizi buraya verin. Bakın ne anlatıyor Allah Subhanahu Teala Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuher resulü belliğ ma unzile ileyke min rabbike ve illem tef'al فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتُهُ وَاللّٰهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ قَوْمَ الْكَافِرِينَ. Sadakullah al-Azim. Ey Resulüm! Ya eyyuher Resul! Ey Resulüm! Rabbinden sana indireni tebliğ et. Eğer bu görevi yapamayacak olursan ve yapamazsan onun elçiliğini, tebliğini, kasıtlığını yapmış olamazsın. Tebliğ etmemişsin demek. Tebliğ etmiş ve etmemiş olursun o zaman. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Sen çekinme. Sen tebliğini yap. Sana inanı Kur'an'ı anlat diyor. Kimseden çekinme. İnsanlardan seni koruyacak. Şüphesiz Allah Subhanahu ve Teala kafir olan bir topluluğu hidayete erdirmez. O sana karşı cephe tutan insanlar, seni reddeden kimseleri hidayete erdirmez. Sen tebliğini yap. Sen onlara duyur. Yarın öbür gün huzuruma geldikleri zaman demesinler ben duymadım ya Rabbi demesinler. İşitmedim ya Rabbi demesinler. Bize diyen kimse olmadı demesinler. Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, biz birer davetçi, birer kullarız. Allah'ın dinini anlatmak zorundayız. Her mükellef olan bir insanın üzerinde farzdır. Şeriat olmadığı için bugün her Müslümana farzdır. Ama şeriat oldu mu, şeriat o zaman emril müminin nasıl emrediyorsa o şekilde devam edilecektir. Ama bugün şeriat olmadığı için her bir fert mükellef olan kadın olsun erkek olsun farzdır, farzdır, farzdır. Nasıl namaz size farz ise, nasıl oruç size farz kılındı ise, işte anlatmak, öğrenmek de farz, farz. İşte bu ayetin beyan, uslubundan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanlara ulaştırmak üzere önemli bir mesaj almış olduğu ancak onu açıklamaktan çekindiği anlaşılmamaktadır. Bu ayetin veya bu ayette Allah Subhanahu ve Teala Resulullah'ı Resulüne ihtar edercesine kendisine verilen mesajı halka iletmesini emretmekle birlikte Allah'ın Subhanahu ve Teala bizzat kendi koruması altına aldığını da bizlere bildirmiştir. Sen anlat, ben senin arkandayım. Seni koruyacak olan benim. Ey kulum, seni yaratan kim? Seni bu kadar büyüten kim? Sana rızık veren kim? Allah Subhanahu Teala diyor ki benim. Seni koruyacak olan da benim. Buyuruyor Allah Subhanahu Teala. Burada şu soru ortaya çıkıyor. Acaba o mesaj neydi? Neydi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun insanlara iletmekten çekiniyor ve Allah Subhanahu ve Teala'dan onu iletmeyi işaret ve risaleti yerine getirmek ile iletmemeyi ve risaleti terk etmek kadar önemsemiyor idi. Bütün insanlar ve bütün bunları bu ayetin ne zaman indiğine ve bu ayetin nazil olmasından sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine ne mesaj ulaştırdığına baktığımızda anlayabiliriz ki Ehl-i Sünnet alimlerinin de tasdik ettiği üzere bu ayet-i cerrede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veda haccının yerine getirdiği sırada Gadirihum denilen yerde nazil olmuştu. Olmuş ve Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti nazil olduktan sonra mahşer ve meşhur veda hutbesini okuyarak Hazreti Ali radıyallahu anh kendisi ve kendi yerini müminlerin velisi olarak da tayin etmiştir. Hani diyor ya, ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır buyuruyor. Örneğin Ehl-i Sünnet'in büyük müfessir ve tarihçisi Hafız Ebu Cafer Muhammed bin Cariri Taberi şöyle diyor. Bu ayet Gadirihun'da indikten sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Cebrail buyurdu. Durup bütün hacılara Ebu Talib oğlu Ali radıyallahu anhunun benim kardeşim, varisim, halifem ve benden sonra imam olduğunu duyurmam için Allah tarafından emir getirdi diyor. Olay kısaca şöyle gelmiştir. İslam Peygamberi aleyhissalatu vesselam hicretin 10. yılında hac vazifesini yapmak gayesiyle Mekke'ye doğru yola çıkar. Bu hac aziz peygamberin ömrünün son yılında yapıldığından ona Haccetül Veda ve Hacca Veda Haccı denilmektedir. Yani nasıl anlatayım? Birlikte olan haccıların veya Ashab-ı Kiram'la birlikte olan haccıların sayısı tarihi kaynaklarında 120 bin. 120 bin olarak rivayet olunmuştur. Rivayetlerde geçmektedir. Hac merasimi bittikten sonra Medine'ye dönerken Zilhicce ayının 18. günü Gadirihun denilen yerde bahis konusu olan Peygamber aleyhissalatu vesselam Rabbinden indirileni tebliğ et. Bunu yapmazsan onu elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan zararından koruyacaktır diye bu ayet o zaman nazil olmuştu. İşte ayet nüzul olur. Bu ayetin inmesiyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve Allah tarafından gelen bu önemli emir herkes merak etmeye başlar. Bu sırada Peygamber aleyhissalatü vesselam hacıların durumunu veya durmasını bu durumunu ve uzaklaştırmalarının dönmesini emreder. Öğlen vakti gelip çattığı için hacılar Hazreti hacılarla ve o susuz ve yakıcı sahrada öğle namazını kılar ve develerinin eğirleri ile yüksek bir yer yapar ve yapılır. Peygamber aleyhissalatü vesselam hazırlanan o yüksek yere çıkar, halka hitap eder. Allah tarafından gelen bu önemli mesajı ne olduğunu sabırsızlıkla beklerlerken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söze başlar. Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, bunu anlatıyorum ki insanlar biraz bundan da biraz fayda alsın. Sadece hikaye olarak anlatılmıyor. İnsanlar bundan ibret alarak ve bundan örnek alarak hayatlarına uygulasınlar diye anlatıyorum. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sözlerine başlarken Allah'a hamdü sena ettikten sonra ey insanlar, ya eyyuhel nas, ey insanlar, sizin içinizden ayrılmam ve Rabbime kavuşmam yaklaşmıştır. Bunu bana bildiren, her şeyden haberi olan Allah Subhanahu ve Teala bana bildirmiştir. Ben de sizlere söylüyorum, ey ashabım, ey Allah'ın kulları, ben de sorumluyum. Bu sefer ben de size tebliğ ettim, siz de sorumlu oldunuz. Bu sorumluluğun altından hep beraber birlikte kalkmaya çalışalım inşallahurrahman. Ashab diyorlar ki biz senin tebliğ ettiğine ve bu yolda ne kadar çok çalıştığına şahidiz ey Allah'ın Resulü. Biz şahidiz ey Allah'ın Resulü diye. Biz de ey Allah'ın Resulü, biz de senin yolundayız. Biz de senin gibi tebliğ edeceğiz. Biz de senin yolunu bırakmayacağız. Sen nasıl tebliğ ettiysen bu sana inen bizden ayrılacağını sen bize haber verdin ya, bir gün biz de senin gibi buradan ayrılacağız. Biz de insanlara bunu anlatıyoruz. Şimdi ben de size anlatıyorum. Belki bir gün bir daha burada bu sözü söylemeyebilirim. Belki bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı burada anlatmayabilirim. Belki bir gün burada Allah'ın ayetini okumayabilirim. Onun için sizler de Kur'an'a dönün, Kur'an'ı anlamaya çalışın. Kur'an'ı kendi hayatınıza uygulamaya çalışın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyun, çocuklarınızın kendi hayatını ve siz de kendi hayatınıza uygulamaya çalışın. Ki belki bir gün daha nasip olmaz, olmayabilir bir daha burada anlatmama. Ben de size anlatıyorum ey Allah'ın kulları. Allah mükafatlarının en iyisini sana versin ey Allah'ın Resulü. Sen nasıl tebliğ ettiysen biz de senin yolundayız. Biz de senin tebliğ ettiğini tebliğ etmeye çalışıyoruz ey Allah'ın Resulü. Ya Rabbi bu sesimizi ona duyur. Burada yapılmış olan tebliği ya Rabbi. Peygamber ne duyur ya Rabbi bize diyoruz. İşte hacı olan insanlar Allah'ın birliğine ve kulu Muhammed'in peygamberliğine, cennet ve cehennemin, ölüm ve kıyametin, ölümden sonraki hayatın hak olduğuna şahitlik ediyoruz ey Allah'ım. Ya Rabbi şehadetlerimizi duy. Şehadet ediyoruz. Biz şahitlik ettik. Eshab da dediler ki ya Rabbi biz şahitlik ettik ki Rabbi Aleyhisselatü Vesselam burada dinini tebliğ etti. Eshab diyor ki şehadet ediyoruz. Allah Resulü der ki ey Allah'ım şahit ol. Ey Allah'ım şahit ol. Dedikten sonra 3 kere ey Allah'ım şahit ol. Sonra konuşmasına şöyle devam ediyor. Ey insanlar duyun sesini, duyun. Ben de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü size de anlatıyorum. Duyun beni. Ey insanlar, Kevser'in yanında birbirimizi göreceğiz inşallah. Benden sonraki iki değerli cevhere karşı nasıl davranacağınıza dikkat edin ey eshabım. Ey Allah'ın Resulü. Ey Allah'ın Resulü nedir bu? Nedir o iki cevher? Ben de soruyorum. Ey Allah'ın kulları bu iki cevher ne olduğunu bilir misiniz? Çok dikkat edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya eyyühennas. وَتَمَسَّكُ فِي بِقُبِ الْقُرْعَانِ وَبِكِتَابِ اللّٰهِ وَبِسُنَّةِ وَبِأَهْلِ الْبَيْتِ. Ben size şunu söylüyorum. İşte o iki cevher. Ey Allah'ın Resulü dediler o iki cevher nedir? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam der ki Allah'ın kitabı benim ehli beytim, benim sünnetim, bana Allah bana haber verecektir. Siz bunu buna tuttuğunuz müddetçe Allah subhanahu wa ta'ala bana haber verecektir. Evet ey Allah'ın kulları. İşte benim ehli beytim size emanettir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte haber vermiştir ki bu ikisi Kevser'in yanında bana varıncaya kadar birbirinden ayrılmayacaklar. Onlardan önce geçmeyin. Çünkü helaka uğrarsınız. Onlardan geri kalmayın ki husrana uğramayarsınız. Sonra buyuruyor ki sonra herkesin görüp tanık olacakları şekilde Hazreti Ali'nin elini kaldırarak olduğu yerde kendi halifesi olduğu hakkında inen semavi haberi iletir. Ey insanlar, ey müminler, müminlere kendilerinden daha üstün ve onlara velayet nezareti olan kimdir? Eshab, ey Allah'ın Resulü, Allah'a ve peygamberi daha iyi bilir diye sorurlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah'ım bana da benim de müminlere velayetim vardır. Ben müminlere kendilerinden daha evlayım. O halde benim, ben kimim? Kimin Mevlasıyam? Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiğine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu cümleyi 4 defa tekrarlar. Allah'ım onu sevenleri sev, düşmanlarıyla düşman ol, ona yardımcı, olana yardım et ve onunla savaşanı kahret, hakkı onunla sağlamlaştır. Burada hazır bulunanlar Allah'ın kulları, olmayanlara da bunu iletsinler diye buyuruyor. Ben de size soruyorum, burada duyduklarınızı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın mesajını iletin. Bunun üzerine halk henüz dağılmadan şu ayet iner. Bugün dininiz kamil olmuştur. Kamil ettim diyor. Size nimetimi tamamladım ve din olarak da sizin için İslam'ı seçtim. Hangi ayeti celesinde bunu bize tarif ediyor? Allah Subhanehu ve Teala Maide suresinin 3. ayeti celesinde dinimizi kemale erdirmiş ve bizlere tarif eden Peygamber aleyhissalatü vesselam dininizi kamil ettim diye bizlere tarif ediyor ey Allah'ın kulları. Ayeti celesinde bize bunu tarif ediyor. Ne diyor biliyor musunuz? اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَد۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ فَمَانِ تُرَّ ف۪يهِ مَحْمَسَتِ غَيْنَ مَا مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ. İşte Allah Subhanehu ve Teala Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bunu tarif ediyor. Ben diyor bugün dininizi kamil ettim. Size nimetimi tamamladım. Ve din olarak da sizin için İslam'ı seçtim. Daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın dini kamil oldu. Allah benim peygamberliğime ve benden sonra Ali'nin nimetine razı oldu buyurdu. Allah'ın nimeti olan insanlara bahşettiği ve bu konuşmasından sonra herkes müminlerin emri Hazreti Ali'yi tebrik etmeye başladılar. Burada Müslümanlar ihtilaf ettiler. İşte Hazreti Ebu Bekir'i halife seçtiler. Kimisi dedi işte Hazreti Ali böyle dedi. Kimisi hani dedi ki ya hani hasta olunca ya Ebu Bekir salibin nas ey Ebu Bekir, Hazreti Ali de yanındayken Hazreti Ebu Bekir'i tercih etti. Git insanlara namazı kıldır. Hani insanların arkasında namaz kılan bir peygamber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk Hazreti Ebu Bekir'in arkasında namaz kılıyor. İşte burada ihtilafa düştüler. Birisi dedi işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir'in arkasında namaz kıldı. Onu halife seçeceğiz. Kimisi dedi kimin Mevlasıyam? Ali onun Mevlasıdır. Bu ihtilafa düştüler. Orada tabi sonra da Hazreti Ali yine Ebu Bekir radıyallahu anh'a yani biat etti ve halife olarak kabul etti. Değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, bizler inşallah rahman Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve bu evet değerli ve kıymetli Allah'ın kulları, siz de bildiğiniz gibi Hazreti Ali radıyallahu anhu Hazreti Ebu Bekir'i tebrik etti ve ona biat etti. Artık biz buraya kadar bir şey anladıysak ne mutlu bize. Buraya kadar inşallah anladık. Biz Nebi aleyhissalatu vesselam'ın tebliğ ettiği İslam'ı tebliğ ediyoruz. İslam'ı tebliğ etmeye çalışacağız inşallah. İşte Allah Subhanahu ve Teala Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a şunu söylüyor. Ey Habibim, insanları Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'nın yoluna hikmetle, açık delillerle ve güzel vaazlarla davet et ve onlarla muhkem ve güzel mukaddimelerle muayyin ve mülayim bir tatlı bir sözle onlarla güzel bir şekilde mücadele et ve anlat ki davetin tesiri olsun. Nasıl davet edildiğini senden sonraki gelecekler güzel bir şekilde, onlar da senin hayatına bakarak onları da tebliğ edecekler. Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunun benzeri ayetleri örnek alarak müminlerin ilim ve hikmetle irşad eder. Bu irşadın delillerle dayandırıldı ve anlatılmış ve bizlere anlatılıyor. İşte irşadın ve irşadında, ikazında hidayet ve hiddet ve şiddet göstermezdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Nebi Aleyhisselatü Vesselam tatlı dille tebliğ ediyordu. Biz de İslamiyet'i tatlı dille tebliğ etmeye çalışacağız. İşte içerisinde nasıl anlatayım bilmiyorum. İslam'ın içerisinde ve samimi bir hava içerisinde Müslümanlar birbirini karşılamaları lazım. İşte ey Habibim, sen Müslümanlarla, o insanlarla güzel geçin. Onlarla güzel muhabbet et ve İslamiyet'i güzel bir şekilde anlat ki kafalarına girsin. Onlara güzel bir şekilde, samimi bir şekilde muhatapta bulun. İşte şefkat ve merhametle, nasihatle bulundu Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Doğruyu ve gerçeği anlamakta daima tatlı dili, güzel sözlü tercih ederdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam. İşte zihinlerde meydana gelen şüphe ve tereddütleri büyük bir sabırla, anlayışla gösterdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam. İşte ondan sonraki gelen halifeleri de güzel bir şekilde İslamiyet'i tebliğ ettiler. Ebu Bekir radıyallahu anhu, o da aynı tebliği yaptı. Ya Rabbi, bizleri de aynı şekilde tebliğ eden kullarından eyle. Ya Rabbi, senin dinini kaim tutan kullarından eyle. Amin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. لله الفاتحة.